Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 كارنالو چپڑم 1 لماذا لا تأتي؟ ميري يندوك راوات ليدو؟ الطقس سيء جدا వాతావరణం అస్సలు బాలేదు. లా ఆతి లాన్న الجو سيء جدا. వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడం లేదు. లిమాذا لا ياتي؟ ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు? హువ గైర్ మద్ఊ. ఆయన్ని ఆహ్వానించలేదు. హువ లా ياتي لانه غير مدعو ఆయన్ని ఆహ్వానించలేదు కనుక ఆయన రావడం లేదు. لماذا انت لا تاتي؟ మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? ليس معي وقت. నా వద్ద తీరిక లేదు. لا اتي لاني ليس معي وقت. నా వద్ద తీరిక లేదు కనుక నేను రావడం లేదు. లిమాذا لا تبقى؟ మీరు ఎందుకు ఉండటం లేదు? ما زال علي ان اشتغل. నాకు ఇంకా పని ఉంది. لا ابقى لاني لا زال علي ان اشتغل. నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుక నేను ఉండటం లేదు. لماذا صرت تريد ان تذهب؟ మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? انا تعبان. నేను అలసిపోయాను. انا اذهب لاني تعبان. నేను అలసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. لماذا صرت تريد ان تسافر؟ మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? الوقت صار متأخرا. ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది. انا اسافر لان الوقت صار متأخرا. ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది కనుక నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.